Kiroletik. Bueno, ba, garaipena eta nolakoa Real Unionek Langre hori 4-8 irabazi zion oso neurketa on batean. Atxeden aldira 3-8ekoarekin iritsi zen eta bigarren zatian laugarren gola eskuratu zuen Alberto Iturralderen taldeak. Neurketako golegileak Joel Sola, Iñaki Urkizu, Asier Etxaburu eta Eki Senar izan ziren. Jean-Pierre, garaipen ona eta taldeak zalegoak zuzendaritzak eta hiriak ere arnaz pixkat eta konfiantza berreskuratzen dute. Konfiantza berreskuratu eta arnaz hartu zuen Real Unionek eskuratu zuen garaipena garrantzitsua noski baiez, ez berehala hasi zen bi golekin, Joel Sola naparrak behar zuen gol hori eta erdirak eta Estradarena, berriz ere Estradak beste erdirak eta on batekin baloia jarri zion buruan bertan Urkizuri eta Urkizuk sartu zuen bigarren gol hori. Asier Etxaburu aurrelari bezala hasi zen, baino pixkat atzeruntz egin zuen ere eta hor lerroen artean jolastun jokalari kalitatezko jokalaria da. Azpimarratu behar da Atletiren taldean aritu dela gazte mailan eta bigarren taldean ere denboraldiak egin dutela eta jokalari oso ona dela, oso ona, ezkerrarekin hain zuzen ere eta jaurtik eta baten bidez hirugarren gola sartu zuen esan Angeloren atzilarien laguntzarekin, baino hala eta guztiz ere kontutan hartu behar da Reuniónek egin zuen lehen zatia oso ona izan da eta ez dugu aztu behar ere Unión Popular de Langreoko taldea seigarren zegoen zailkapenean, baino hor entrenatzaileak bera aipatu zuen prentsaurrekoan akats bat izan zuela eta ikusi zuela hor Barakaldo ba, arazoak izango zituela Lezaman eta esan zuen bueno, playoff bila joan behar dut. Baina, klaro, playoff bila joateko Galen irabazi behar zuen eta Alisson, González eta Diaz beste jokalari garrantzitsuak ba, falta zituen eta hori nabaritu zen berdegunean eta Real Unionek bere maixotasuna ez dute esango erakustaldi bat entzuela, baina bai norgehiagoka ona eta bere lana oso txukun baino gehiago bete zuela eta hori azpimarratzeko da arnasa hartu du egia esan eta aipatu dezagun Alberto Iturraldek aldaketa eginduela erdian hain zuzen ere orekatua da. Bere helburua hori izan eta orekatuagoa eta indartsuagoa da ari erdigune hori eta hor ba Xenarko katurik hegaletik Eizmenditarrak eta Beitia eta Joel Sola eta Etxaburu ere bere laguntza prestatzen zuen eta orduan indarra gehiago duela erdian eta hori nabaritu zen. Gero bigarren zatian Jon Zeberiorea ateratu zen, Gabi Lizarraga geure raperoa, Reuniónek behar du rapero bat ere bai, eta bueno, azken finean 3 punto garrantzitsu, baina claro, kontutan hartu behar da Reuniónen oraindik ere promozioan dagoela. Bai, bai. Ez da astu behar hori. Baina, arpegia ba, ezberdina ikusi genuen, bai, Alberto Iturralderen aldetik, eta bai, jokalari guztien aldetik. Eta sofrimendu hori ere ikusteko, ba, uste dut datorren astean Orbegozo errekuperatuko dutela, bueltatuko da Javi Martínez, eta Garrido ere bidean dagoela. Hori ipatu behar nizun, Etxaburuk aurrean jokatu bai. Behar izan zuen, aurrelaririk ez zuelako Real Unionek, Orbegozo lesionatuta, Javi Martínez zigortuta, beraz, Etxaburu gelditzen zen. Etxaburu, baino, Etxaburu kalitate asko du, eta orduan zuen erreferentzia hori aurrera, baizik eta atzierbuntz egin zuen, eta atzitik aurrera bere lana bete zuen, ze egin zuen horre ekin ba Eizmendian aiak hegaletikan ba Azkeago. Izan zutela lekua eta Estrada atzetikan oso eroso dezuela eta bueno Langreo zekit zertatu da baina 46 puntuekin zegoen talte bat asturiarra bere kopan sartzea helburu nagusia, baina aipatu duten bezala, Hernanek bere entrenatzenek, playoffa nahi dut, hiru aurrelariekin ateratu zen, bere arriskua hartu zuen, hiru atzelariekin, atzetikan egalatikan oso aurrera joan zen, eta arrisku hori ordaindu zuten, eta bere ala, lehen zatian irungolik, mina asko egin zieten, eta azken, eta beraientzat maluruzki, baina horren nintzat suertatu zen ba, garaipen oso garrantzitsua eta arnasa emateko jendeari ere. Bai. Bueno, hortxe gure analizia, partidua bukatutakoan Alberto Iturraldek gure mikrofonoa jaso zuen, eta pozik, hausia aipatu zigun. Garaipen garrantzitsua eta taldea ikusi dugu gaur orekatuagoa egia esan berehala bi gola sartu ditu 25 minutu baino lehenago bi gol sartu dit eta hori noski bere eragina izan duela eta taldea aurkaria ezen normal Langreo 6garren 46 punturekin. Bai, noski, nik uste partidua hain azkar aurretik jartzeak asko lagundu digu nahi genituen gauz guztiak egin ahal izateko, ezta? Nik uste gainera ba, asko partidu asko ziren irabazi gabe, jendea dudakin zegoen, baino beste aldetik ere bai responsabilitate handiarekin. Eta nik uste oso ondo sartu garela partiduan, gainera asmatu egin dugu eta hortik aurrea ja ba, gauzak ez ditut izango erresagoak izan direla, baino bai gure alde jarri dira eta horrek asko laguntzen du. Jaure lankide batek esaten zuen astea laburra izango dela. Ostiralean berriz 12tan Sportingen aurka el mare. Ba bai, beste partio diferente bat, aste motxa, esaten duzun bezala, baina guk orain purtuak behar ditugu kanpo guztietan eta hortara saiatuko gea. Txaburu aurrelari bezala ateratu da, baina kalitate handiko jokalaria da. Barrutikan jokatu du, aurretikan, buruarekin, eskerretik, eskubitik, jaurtiketetan ikusi dugu, gola sartu du ere, azkenean, bai. Berriz hasi error, puntxan. Bai, partido borobila egin du egia esan. Zuk esaten dezuen bezala, arlo guztietan ondo ibili da gaur, eta nahi dugu, aber, datorren astean, ba, berdina o berdintxo ematen digun, ez da? Kiroletik. Bueno, Albert Iturraldeia, datorren asteari begira, Real Union berriro ere promozio postutera bueltatzen da, Gernikak Mirandesen aurka bana berdindu zuela baliatuz, 16garrena da Real Union, eta Izarraren puntu berdinekin aurkitzen da, izan ere, Usna berdindu zuen Amore Bitaren aurka, beraz, jeitxirako leia sutan dago, eta bos jardunaldi besterik ez dira geratzen, esan bezala, ostiralean, neurketa berri bati aurri egin beharko dio, txitikampo Sporting beren aurka, sasoiko dagoela. Amabitan, bai, Malmareon. Mareon, izango da, beti komplikatu izaten da, bueltatu da, bere forma oberena Sportin, lehen taldeko jokalari batzuk jitsi egin dira, azkeneko boladan, eta hori nabaritzen da, noski baiet, aski gazteekin aritu da, 17-18 jokalarikin azken boladan, bueltatu dira jokalari horiek, eta pentsatzen dut, ala eta guztiz ere reuniek bere abaguneak eta bere aukera izango duela. Joan den urtean oso partido ona egin zuen Jose Luis Riveraren zuzenpean, oso ona, galdu egin zuen, baina oso partido ona. Pentsatzen dut, arnasa hau ona izan dela taldearen zat, eta El Mareon, no, ala eta guztiz ere partido komplikatua izango dela, noski baietz. Partido hori arreta jarriko diogu, eta baita ere, ba bueno, Leioak eta Gernikak bai. Jokatuko duten partiduan eta Izarrak eta Arenasek jokatuko duten partiduan. Ze Arenas ere hor leian sartu. Nahasi eginda, azken boladan Javi Luazes kanporatu zuten eta askotan erresa izaten da entrenatzailea bertatik kentzea eta baina bueno, Arenas hor nahasi da berriz eta arazoa ditu. Hor berdinketa asko ikusten ditut. Norgehiagoka horietan berdinketa asko zoa, Ea bintza de Real Unionek irabazen ezen txarra izango jate guztiz ere berdinketaren erregea da horten orduan ba, bueno, ikusiko du El Mareora joango da irabaztera, noski bai ez bolada honetan baina bueno, taldea sendotzea alde batetik helburua hori ba, lortu du Albert Iturraldek eta hortik aurrera ba, Mareon bere aukera guztiak izango ditu irabazteko noski bai ez ostiralean. Astelenean guzti honen analisi izango duzu. Hori bigarren bemailari dagokiona, baina futbolak emaitza gehiago dauzka Bidasoa eskualdean, emakumezkoen Euskal Ligan Marinok 2-4 galdu zuen Bizkerreren aurka, eta regional mailan Hondarribia Futbol Elkarteak bana berdindu zuen Aierruren aurka, eta Real Union Bek Mondragon 2-1 mendean hartu zuen. Bueno, eskubaloiarekin jarraitzen dugu gaurko saioa, baja askorekin ostiralean Bidasoak Helvetia Naitasunaren aurka jokatutako lagunartekoa galdu zuen, arrobiko jokalari askok jokatzeko aukera izan zuten, eta azken finean errege koparen ondoren ba, berriro ere ritmo hartzeko norgeoka izan zen. Ez bai, gehiera, bai, noski bai, 23 eta 30 Naitasunak irabazi zuen Euskal Derbi kipi hau, esan erritmoa mantentzeko Jakobo Koetaren helburua eta bai Iñaki Anizen helburua, hori izan, arrobiko jokalari gehienak parte hartu zuen Raul Olaia, entzuzen, eta besteak gero ba, aipatu dezagun Zabala selekzioak zegoela, Rudi Seri bere rekuperazioa ba, baldintzen, eta gero hartu behar da, kontutan hartu behar da, Salinas anaiak Txilerekin zirela ere, eta Azkuen lesioa ere, Adrian Crowley ba, bere rekuperazioarekin. Azkueri buruz gaur egingo diote ebakuntza Donostian, Pakea ospitalean, eta hortik aurrera, ba, minduta dago, joan den astean, bueno, aipatu zenuen afera hori, eta Jordan Arretxek ba, esplikatzen zuen, adirazten zuen nola izango zen ebakuntza gaur, puskatu zuen labrum sorbaldan, eta gaur izango da ebakuntza hori, pentsatzen dut astean zehar, Jon Azkuek ere adiraziko duela bere sensazioa, baina bueno, goi mailako kontua dira, eta ondorioak ere, eta Erreokopa oso gogorra izan zen Bidasoaren zan, ez aztu, datorren ostiralean ere, izango da urrengo norgoiagoka, Sinfin, Santander Sinfiren aurka hartaleku kirolegian, arratsaldeko 7:00. Hortxe ba, deialdia, eskubaloiarekin bukatzeko, Hendaiako estadioak 22 eta 30 irabazi zuen San Medarden kantxan, 2 puntu baino gehiago lortu zuten Hendaiarrek, izan ere azken 3 jardunaldietan garaipena eskuratzen ez zutela, beraz, berriro ere, garaipenaren bidean dira Hendaiarrak. Bueno, eta jarraian kirol gehiago ditugu errepasatzeko, hauek dira beraz asteburu honetan gainontzeko kirol taldek lortun dituzten emaitzak, saskibaloiari dagokionez emaitzak askarrak gure taldeentzat, makumezkoen lehen mailan Express Hondarribia Ikasbasketek 55 eta 50 galdu zuen Paz de Ziganda taldearen aurka, eta Erroi Bidek gizonezkoen bigarren mailan 60 eta 49 galdu zuen Leioa liderraren kantxan. Maiten izan, Lekaneako superdivisioetan aritzen diren bi taldeek emaitza berberekin bukatu zuten jardunaldia, biek 1 eta 4 galdu zuten Sonia Etxazarreta kirolgunean, emakumezkoen taldea Teknillen Linaresen aurka, eta gizonezkoak Kanbados talde galiziarraren aurrean. Errugbian Txingudi Rugby Klubak igoera faseko bigarren itzuliko lehen neurketa jokatu zuen Sarako Izarraren aurka, eta berriro ere porrota jasan zuen neurketa estu batean 47 eta 40 galdu zuten bidasoatarrek, eta orain bai, igoera lortzeko aukera guztiak agurtu zaizkiela. Eta arraunarekin eta piraguismoarekin bukatuko dugu gaurko saioa. Arraunean, Hondarribia Arraun Elkarteko 8koak Euskadiko txapelketan urrezko domina eskuratu zuen Orioren aurretik, eta piraguismoari dagokionez, Seo de Urgalen ospatutako Pirineoetako koparen 10. edizioan, C1 modalitatean Ander Elosegi irten zen garaie, eta beste emaitza garrantzitsu batzuk lortu zituzten ere, ala nola, Joan Crespok 4. postua eskuratu zuen K1, eta Clara Olazabalek 4. postua erdietsi zuen ere, C1 modalitatean. Eta hausia izan da gaurko guztia, ostiralean, deialdi garrantzitsuak, Real Unionen partidua eta Bidasoaren partidua. Ongi da, aste santua tartean, aste buru berezia, kirolari dago kionez, edozen kasuetan, ostiralean ikusiko dugu, bazter den gertatzen dena, garaipenak behar dituzte, biak ala biak, bakoitza bere helburuekin. Ezukuldo, larun batean, bigarren postua lortu zuen Hondarribiak, baina igandean legution irabazi hori da. Ongi da. Ba, momentu zorekin geratzen gara, mila esker, Xabi, Zuri, Agur, Zuri, Jaio.